Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 13 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest divendres. Sí, sí, divendres, ja ha arribat el cap de setmana. I ja som a divendres, dia 13 de maig. I encetem aquesta edició quan passen gairebé 6 minuts a les 8 del matí. I ho fem amb una notícia, de justícia tardana, però al cap i a la fi, justícia. Ahir, l'audiència de Múnich va condemnar a 5 anys de presó a l'ucraïnès John Demjanjuk per l'assassinat de 28.060 jueus en el camp d'extermini nazi de Sobibor, després d'un judici tortuós contra una persona de 91 anys, exponent dels límits de la justícia tardana. Exactament 2 anys després de ser entregat a Alemanya per Estats Units, Demjanjuk va escoltar sentència a la mateixa posició i actitud adoptada durant tot el judici, sense obrir la boca, assegut a la seva cadira de rodes, amb el cap cobert amb una gorra i els ulls ocults sot darrere de les seves ulleres de sol. No obstant, no entrarà a la presó per la seva avançada edat. John Demjanjuk ha estat condemnat per complicitat a l'Holocaust i per participació en la maquinària exterminadora nazi, segons la sentència del jutge. És a dir, no se li ha atribuït responsabilitat directa en l'assassinat de cap dels 28.060 jueus que, segons va documentar la fiscalia, van morir en aquell camp de Polònia. Demjanjuk va ser condemnat el 1988 a la forca a Israel com a suposat Ivan el Terrible del camp de Treblinka, una pena que va ser revocada 5 anys després, en provar-se que aquesta identitat corresponia a un altre ucraïnès. Va renunciar a l'última vista a pronunciar-se sobre els càrrecs. Doncs bé, com dèiem, tardana, però en aquest cas justícia. La condemna ha arribat, 5 anys de presó, tot i que no hi entrarà per l'avançada edat, però ja és, com a mínim, una victòria moral. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales. Tindrem la gent de Catalunya en la qual el Marc ens portarà de festa major, de fira tradicional. Parlarem amb l'Albert Rubí sobre el món casteller. Tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. I el Marc Mauri ens portarà de nou, en aquest cas, l'agenda de Barcelona de Franc amb propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. I avui acabarem parlant de més activitats gratuïtes que tindrem durant el cap de setmana. Tot això fins a les 9 aquí a RKB. Salutacions del vostre amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. ¿Te has preguntado por qué tu nieto no puede acceder a una plaza de guardería pública? Soy Xavi García Albiol y si en mayo soy alcalde, priorizaré que los vecinos de Badalona tengáis acceso a los servicios sociales por delante de los inmigrantes ilegales. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi, los profesionales del volante, solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. I encetem aquesta jornada de divendres, com sempre, donant la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. En aquest divendres, dia 13 de maig, encetem amb ella, com sempre, el repàs de les efemèrides per saber què va passar un dia com avui, un 13 de maig del 1598. L'edicte de Nantes. El rei Enric IV de França va promulgar a Nantes l'edicte que garantia la llibertat de culte als protestants francesos, dits hugonots. Aquesta mesura de tolerància posava fi a les cruentes guerres de religió entre catòlics i protestants, que es van allargar durant dècades. La pràctica del culte protestant podia realitzar-se a partir d'aquell moment legalment a les ciutats on aquesta confessió fos històricament majoritària. Alhora, l'edicte igualava davant de la llei els catòlics i els protestants. Una altra disposició establia que els fills dels hugonots, exiliats, nascuts o fora de la ciutat, francesos a tots els efectes, i els convidava a formar part de França. Viatgem ara fins al 13 de maig del 1285. Surt de Perpinyà un gran exèrcit croat per combatre Pere II de Catalunya-Aragó, enemistat amb els angevins i el Vaticà. Viatgem ara fins al 1361. Pere III de Catalunya-Aragó i Pere I de Castella signen a Edessa, prop de Sòria, i a Terré, prop de Calatayud, el tractat de pau que posa fi a la guerra dels dos Peres. Va passar un dia com avui, un 13 de maig del 1674. La monarquia hispànica perd el franc comtat en apoderar-se el Lluís XIV de Besançon. 1961. Comencen a París les negociacions de pau entre els Estats Units d'Amèrica i el Vietnam del Nord. I per últim va passar un dia com avui del 1981. El papa Joan Pau II resulta ferit de gravetat en un atemptat a la plaça de Sant Pere de Roma, obra del turc Ali Agca. I ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar Robert Pattinson, l'actor de Crepúsculo, que avui acompleix 25 anys. Ture Yaya, futbolista, n'acompleix també anys i en fa 28. Miguel Sebastián, ministre d'Indústria, n'acompleix 54. Roberto Álvarez, actor, en fa 55. El compositor, Stevie Wonder, en fa 61. Herbel Keitel, actor, en fa 72. I finalment, Luciano Benetton, empresari, en fa 76. Doncs a tots ells, moltes felicitats. I Angie, et desitgem que passis un bon cap de setmana i t'esperem dilluns. Igualment. Bon cap de setmana, adeu. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de cuatcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006. Y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Soy Nuria Parlón, la alcaldesa, y quiero decirte que para mejorar nuestros barrios, para poner en marcha nuevos proyectos, para hacer de Santa Coloma de Gramanet una ciudad mejor, cuento contigo. con tu ayuda, con tu participación y con tu voto. Vota Núria Parlón. Vota PSC. Santa Coloma de Gramenet será mucho mejor contigo. Bon dia, Marc Mauri. David, bon dia. Què tal, com estem? Content. Content, per què? Tenim aquí el cap de setmana ja. Ah, això és d'agrair sempre. Però bé, encara ens queda un dia de feina. Al cap de setmana, poder descansar sempre s'agraeix moltíssim. Doncs la veritat és que sí, els divendres sempre és diferent treballar un divendres que treballar un dilluns. Sí, la veritat és que es fa més agradable pensar que tens dos dies pel davant de festa. Sí, costa menys, no? Costa menys treballar així. Doncs tenim aquí el Marc Mauri, que ens portarà ara de seguida l'agenda de Catalunya. Ens portarà les propostes de cara al cap de setmana de festes tradicionals, de fires que se celebren arreu del nostre país i que són sempre amb una clara arrel arrelades en el nostre país. I arrelada i ben arrelada és una tradició com és la tradició del món casteller. I per parlar-nos cada divendres de castells del món casteller, tenim a l'altra banda del fil telefònic, com és habitual a aquestes hores, a l'Albert Rubí. Molt bon dia, Albert. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, acabant una setmana i l'activitat castellera que no s'atura en cap sentit. Moltes coses, perquè el cap de setmana hi va haver molta cosa. Moltíssima, ja ho vam dir, que hi havia moltes actuacions, moltíssimes colles de set, que sempre diem, potser aquí destaquem més els castells de vuit per qüestió de temps, però sí, bé, cal dir que tot el mèrit que tenen les colles de set i bé, que no s'atura, ni al lloc de Catalunya. Déu-n'hi-do, què és el que podíem destacar més del cap de setmana passat? A veure, el més destacat serien els castellers de Vilafranca, que mostren un estat de forma realment increïble, aquestes alçades de temporada, molt al principi, sí, que van fer tres castells tan importants, com són el 4 de 8 amb agulla, que és el primer 4 de 8 amb agulla que es veu enguany, una torre de 8 amb folre i un 3 de 8. Mm-hmm. És increïble, més amb la solvència que van fer, cal comentar que bé, estaven acompanyats bé, amb els castellers de Sants, que celebraven l'aniversari, que van fer els castells de Sants 4 de 8 i 3 de 8 com a més destacat, i Cap Grossos, mm-hmm, que també va fer el 3 de 8 i el 4 de 8. Aquest d'això va ser potser el més destacat, tot i així comentar ràpidament que, per exemple, els Minyons de Terrassa dissabte van fer també, déu-n'hi-do l'estat, 3 de 8, Torre de 8, 4 de 8 i Pilar de 6. Ostres, déu-n'hi-do. Sí, i la Colla Vella, els Xiquets de Vall, que van fer el 4 de 8 i 3 de 8 també, i també la Joves de Valls, que va fer el 3 de 8 com a castell més destacat. A part, com que diem, un grapat de colles fent el perdó, Vila de Gràcia també va fer el 4 de 8. Mm, sí. A part del que diem, un grapat de colles fent castells de 7, i bé, cal dir que potser no us comentem molt els castells de 7, però que el que dèiem, no?, que és un gruix importantíssim del món casteller, les colles de 7. Sí, sí. Aquesta setmana, a més, hi ha hagut una curiositat, oi?, respecte de la 11. Sí, efectivament, el dilluns, els castells, vaja, van ser protagonistes, diríem, del dibuix, o vaja, de la imatge, diríem, sí, del clàssic Cupo de l'Once, en motiu del patrimoni cultural i material de l'humanitat. Mm-hmm. Comentar que hi havia tres imatges del 4 de 8, a més, en concret, posava els castells 4 de 8 i fins i tot a sota en petit la pàgina web de la coordinadora. Sí. I que a més ha sigut una mostra més. A part, hi ha hagut altres dies, com dedicat un dia a la dieta mediterrània, el cant de la Sibila, sí, etc. Altres, el flamenc també, durant aquests dies. I bé, home, un orgull més de que tot Espanya, em sembla que ho tinc aquí apuntat, si ni més ni menys, que a veure si tinc la quantitat exacta. Sí. Ara no me'l pebreix. Bé, milers d'imatges de castells que s'han vist a tot l'estat espanyol. Vull dir, realment un orgull, no?, de formar part també de aquesta imatge tan clàssica. Doncs sí, la veritat, és una molt bona notícia aquesta que ens ha arribat aquesta setmana. Però no és l'única notícia del món casteller, perquè em sembla que n'hi ha una que ens arriba des de Badalona, també. Sí, notícies curioses, com per exemple que demà passat, doncs la nadadora olímpica Mireia Belmonte, sí, serà anomenada castellera honorífica dels castellers de Badalona. Home, déu-n'hi-do. Sí, és un... A veure, les colles a vegades fan petites, no sé si dir homenatges o bé, persones conegudes de la població. I bé, doncs, des de Badalona ja l'any passat ja va fer a un periodista, Quim Morales. Mm-hmm, sí. I bé, són petites coses que bé, que les colles doncs, també volen donar transcendència, diríem, al fet casteller, però al mateix temps relacionar un personatge. Sí, sí, sí. Estem, sí. Com comentar que les colles de Valls estan, diríem, a punt d'anomenar, diríem, públicament i diríem, a mutu acord, com sempre es fa Valls, les dues colles, doncs també un ambaixador que se sabrà ben aviat. Ah, de moment no ho tenim en secret, oi? No, diu que, en concret diuen que, bé, que a partir d'ara ho faran cada any, a més, és molt divertit allò que hem parlat tantes vegades abans, diu perquè el personatge de l'any serà triat pel consistori, amb el vistiplau, de dues formacions. Sí. I a més, aquest personatge serà l'encarregat de realitzar el sorteig de la Diada de Sant Joan, que és una de les diades típiques que fan a Valls. O sigui, també l'Ajuntament al mig, perquè no hi hagi malentesos ni desacords a Valls, com sempre diem. Exacte. I ja per últim, si et sembla, per anar finalitzant la secció d'aquesta setmana, Albert, podem fer una petita agenda d'algunes de les principals actuacions. Sí, també un grapat d'actuacions que, com sempre diem, es pot consultar a la web de la coordinadora de colles castelleres, però tot i així direm un parell o tres, vaja. Una, la de dissabte, bé, dissabte no hi ha molt de volum, però una pel moment és curiós, perquè a Tàrrega, a les 9 del vespre, que és una hora poc habitual per fer castells, amb motiu de la nit del Tararot, que es veu que és una nit que es fa a Tàrrega anualment, sí. I actuen els Marginers de Guissona, que són, bé, és una colla de set, i però bé, és curiós, no?, les 9 de la nit, i tot pel motiu, no?, la nit del Tararot. Sí, sí, sí, curiós, curiós. I diumenge, una a Vilafranca al Penedès, diríem amb l'amenaça, entre cometes, que Vilafranca ha anunciat el més que possible el primer castell de nou d'aquesta temporada, aquestes alçades. És amb motiu de les Fires de Maig, a Vilafranca, a la plaça de la Vila, 2:15 al migdia, amb els castellers de Vilafranca, o sigui, sí, castellers de Vilafranca, xicots de Vilafranca, la colla jove xiquets de Vilafranca, que havíem parlat amb una de les colles noves aparegudes recentment, sí. I els castellers d'Altafulla. I fins i tot, el diumenge, a la tarda, si algú corre pel Maresme, que sempre és poc habitual fer castells el diumenge a la tarda, però a les 7 de la tarda, que en diem l'actuació de maig, doncs els castellers de Sabadell ens acompanyen els tamborassos de Mataró a les 7 de la tarda per tot davant de l'Ajuntament. Perfecte. O sigui, cap de setmana de dissabte, diumenge i fins i tot diumenge a la tarda per veure el castell. Sí, sí, completet des de primera hora del matí, que ja comencem amb aquesta proposta que ens arriba dissabte, si no m'equivoco, ara que no m'equivoqui, i ja fins diumenge a la tarda. Sí, sí, realment sí. Si a la gent li agrada, però les combinacions es poden fer. Sí, sí, i tant. Doncs, Albert, t'agraïm moltíssim que hagis estat un divendres més amb nosaltres i t'esperem el pròxim divendres amb més. Molt bé, a veure si parlem, que suposo que sí, del primer castell de nou. Perfecte, a veure si és veritat. Bon cap de setmana, Albert. Bon cap de setmana. Adéu. I després de parlar del món dels castells, tornem amb les festes, les fires, aquesta gent de Catalunya que setmana rere setmana ens prepara el Marc Mauri. Què tenim, Marc? Què tenim aquesta setmana? Perquè em sembla que hi ha moltes cosetes. Tenim moltes cosetes, sí, aquest cap de setmana. I si vols, comencem parlant, doncs, ens anem a Tàrrega, ja que aquest cap de setmana viurà la seva festa major en honor a la Mare de Déu de l'Alba, que és la patrona de la ciutat. I tenim doncs un atapallit calendari d'actes de tradició, cultura, música, balls, gresca i gastronomia. Com de costum i durant una setmana, a Tàrrega se celebraran doncs nombrosos actes tradicionals al carrer, juntament amb d'altres que no són tan tradicionals però que són igualment populars i festius, com ara balls, concerts, teatre, tindrem animació infantil, una miqueta de tot, no?, per tots els públics i totes les edats. Al mateix temps, en aquesta festa major de Tàrrega, doncs hi ha una sèrie d'entitats que aprofiten la festa doncs, per desenvolupar les seves activitats, no?, com una concentració motera o l'aplec de sardanes. I també des de fa un temps està adquirint molta força la celebració d'una cercavila nocturna a la Tàrrega medieval, que recrea en clau festiva un episodi que va succeir a la ciutat al segle XIV, i també hem de parlar amb de la recuperació del circ com un espectacle familiar, no, en aquestes festes. M'ha agradat molt això de la cercavila nocturna. Sí, m'imagino ja amb torxes, no? Deu ser bastant... Sí, molt xulo, molt espectacular, eh? Sí, també per conèixer gent de la població, sempre està molt bé aquest tipus d'actes. I també hem de dir que en el marc d'aquesta festa major de maig de Tàrrega ens conviden a conèixer i tastar especialitats gastronòmiques del Firacoc. Ja em començava a faltar a mi el tema del menjar per aquí, sí, eh? Sí, tant que sí. I bo, eh? Perquè tenim el Firacoc, l'aplec del coc i la mostra dels productes de fleca, que és un gran aparador dedicat al coc urgellenc i altres receptes de flaqueres, no? A més de diferents productes d'alimentació autòctons i forans. El coc, C-O-C, amb accent, a la O. Sí, exacte. Coc, no sé què és el coc. Doncs un producte de fleca, de que podem trobar... És un pastís, estic veient, mira, jo és que em vaig molt ràpid aquí amb el Google, ara mateix, la coca, és el que... És com una coca, sí. La coca de recapte, la coca dolça, salada, que és típica, doncs estic veient per les fotos que és una mica això. Doncs bé, la podràs degustar si t'acostes a la festa major de Tàrrega aquest cap de setmana. Bé, doncs un motiu més per apropar-s'hi a Tàrrega. I més propostes, Marc? Doncs sí, més propostes, perquè també tenim la festa de Sant Isidre Llaurador a Castell Platja d'Aro. Aquesta població doncs celebra una nova edició d'aquesta festa de Sant Isidre Llaurador. I en aquesta clàssica celebració, des de l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro, es vol donar un aire més cultural i de participació, no?, que permeti la redescoberta a tots els atractius històrics, patrimonials i naturals que té la població, no? Així, durant aquests dies s'han programat moltes visites guiades, animació infantil, excursions i tallers naturalistes, fires d'artesania i audició de sardanes. Una festa déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí, sí. Encaminada a conèixer la terra. Això està molt bé. Maca la festa de Sant Isidre Llaurador a Castell Platja d'Aro. I ara anem cap a la Catalunya Central? Cap a la Catalunya Central, sí, tenim la proclamació de la pubilla i l'hereu. Home... Home, això ja és tradició, tradició. Això és tradició, tradició. Anem a explicar-la una miqueta perquè la gent sàpiga de què va això, exactament. Hem de dir que la institució de l'hereu únic es va imposar a Catalunya i es va estendre entre la pagesia situada en els masos que s'identificaven amb les remences de la Catalunya Vella. La institució de l'hereu tenia per funció no només garantir que els terrenys i les propietats no es partissin, sinó sobretot designar el futur hereu mentre encara vivien els pares i establixi doncs unes normes de convivència. Sí. Que va institucionalitzar una forma de vida que permetia que els pares ancians poguessin estar els darrers anys de la seva vida sota la protecció d'un hereu, no? És una mica el que ara tenim com a la seguretat social i les pensions. Doncs era una mica el que garantia que la gent gran pogués mantenir-se en aquella època. I a la vegada es permetia doncs que els conreus i les propietats no es anessin partint entre fills, amb la qual es garantia que sempre fossin rendables. No? Sí. Un terreny, si el vas tallant, doncs al final no serà rentable. I bé, doncs hem de dir que hem parlat una mica de l'hereu, doncs parlarem de la pubilla, que és en el dret civil català la filla primogènita, que esdevindrà hereva del patrimoni familiar en absència de germans barons. Això ja sona antic, eh, això? Sí. La pubilla actuarà exactament igual com ho faria si el patrimoni l'hagués heredat un noi i es podia casar amb un cavaller que entrava a la casa com a pubill o amb un altre hereu, i en cas que es casés amb un altre hereu, el patrimoni doncs decidien si l'unificaven o si bé pactaven una divisió en la generació següent. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí. I ja per acabar hem de dir que avui en dia, arreu de molts pobles i ciutats de Catalunya, encara es conserva la tradició d'anomenar les pubilles i hereus, també les dames i els fadrins, tot recordant doncs aquestes figures jurídiques que eren molt pròpies d'aquí, de Catalunya, del nostre país, no? No són certàmens de bellesa, en absolut, com podem conèixer d'altres organitzacions més difoses pels mitjans de comunicació, sinó que només ostenten la representació del municipi, de la joventut dels pobles de Catalunya. I bé, no és una mirada al passat, no, aquesta tradició d'anomenar l'hereu, sinó que és un plantejament de futur i d'implicació dins del teixit associatiu, no? I un cas especial dins de la nostra nació és la Catalunya Central, on aquesta representativitat està molt consolidada. I aquest any el nomenament de la pupilla i l'hereu s'organitza a Manresa, no?, que és un municipi que s'hi ha abocat molt en l'organització d'aquest esdeveniment. Doncs ja sabeu, la proclamació de la pupilla i l'hereu de la Catalunya Central aquest cap de setmana a Manresa, concretament serà aquest dissabte, demà dissabte. I bé, doncs tenim més coses aquest cap de setmana. parlarem una mica breument, no són tan, tan importants com aquesta tradició de l'hereu, però bé, no les podem deixar tampoc de banda. Perquè tenim també festes com la de festa de Sant Isidre a Font-rubí, on bé, que Sant Isidre és el patró de la pagesia, i un dels actes més destacats d'aquestes festes de Sant Isidre de Font-rubí són el concurs de dibuix per la portada del programa de la Festa Major i també pel dibuix de la samarreta. També tindrem espectacles infantils i un ball. Hem de dir que és una població petita, no podem esperar com unes festes de la Mercè. Bé. Aquest seria tot el programa. Doncs les festes de Sant Isidre, en aquest cas, a la població de Font-rubí. Sí, i perquè no diguem que la gent pugui passar gana, doncs tenim també una nova proposta gastronòmica, que és la festa de la coca a Balaguer. Ah, mengem més coca? Menjarem més coca, sí, a Balaguer, perquè, bé, és, hem de dir que és una, aquesta festa de la coca de Balaguer és una ja molt coneguda manifestació gastronòmica, doncs que ja fa uns quants anys que es celebra, no? Es fa concretament a la plaça del Mercadal de Balaguer i acollirà la presentació de la coca amb samfaina més llarga feta per diferents forners de la ciutat de Balaguer. Una coca d'uns 60 metres de llargada per 80 centímetres d'amplada. D'uns 60 metres? Sí, que representen uns 300 quilos i la presentaran al bell mig de la plaça per tal de repartir-la entre tota la gent que s'hi acosti. Així que tothom que vulgui provar aquesta coca de Balaguer ho podrà fer. A més, una 300 quilos, déu-n'hi-do. Doncs si voleu veure una coca de rècord, en aquest cas, rècord 60 metres de llargada, 80 centímetres d'amplada, aquest cap de setmana tenim una cita a Balaguer, concretament diumenge. I també hem de dir que a Balaguer, paral·lelament a aquesta festa de la coca, també hi haurà una altra activitat que a mi m'ha agradat molt, que és un concurs de coques de recapte i samfaina, ciutat de Balaguer, que és per no professionals. Tenim un concurs de coques per no professionals per tal d'incentivar doncs, que la gent de la població faci aquesta coca a casa i aprengui a fer-la i la traspassi a les següents generacions. Doncs maco, maco tot això i sobretot interessant per l'estómac. I tenim gaire temps per fer més propostes? Podem fer alguna proposta més, encara. Doncs mira, parlarem del mercat d'època a Santa Coloma de Caral. No, què és? Aquesta població doncs, reviurà per uns moments als anys 20 amb el mercat d'època que està situat a la plaça Major de la població. I a més del mercat tenen lloc altres activitats com poden ser la botifarrada popular, una trobada de puntaires, exposició d'animals, com cavalls, ponis, ases, també tindrem jocs infantils d'època, com carreres de sacs, salta la corda, bitlles catalanes, escacs, contacontes, tindrem de tot, maquinària agrícola, trobada de traginers, tres tombs, benedicció d'animals, un ball... Evidentment, no pot faltar, en qualsevol celebració, el ball. El ball. Important. Sigui amb orquestra o sigui amb un tocadiscos, sempre hi ha ball. Evidentment. Doncs un mercat d'època que ens portarà fins als anys 20 del segle passat, a Santa Coloma de Caral. Serà interessant. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. I crec que tens uns petits apunts, sí, oi? Sí, uns petits apunts que els passarem així, els numerarem com a mínim, com per exemple l'aplec del Roser de la Tossa a Santa Margarida de Montbui. Tindrem també un aplec de Castellà Vell a Castellà del Vallès. I tindrem Sant Joan en Flor a Sant Joan de les Fonts i una trobada de puntaires de Golmés. Doncs, Marc, saps que no sé amb quina em quedo de totes les propostes? És difícil, eh? És difícil. Doncs mira, jo estic entre la Festa Major de Tàrrega i potser aquesta festa de la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Manresa. Jo crec que per dissabte la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de la Catalunya Central. Sí, tot i que el mercat d'època de Santa Coloma de Caral, la veritat és que també té... Però què te'n fa els dos dies? Jo crec que podríem anar alternant, no? Doncs potser sí. Al matí un lloc, a la tarda un altre i de cara a diumenge la Festa de la Coca de Balaguer. I per què no? Si correm ràpid amb el cotxe, cosa que no hem de fer, podem fins i tot anar a tot arreu. Sobretot tu i jo, que no tenim ni cotxe ni carnet. Vaja. Marc, no marxis gaire lluny, que de seguida tornem. Fins ara. Fins ara. Thank you. Quan jo vaig néixer a Barcelona ja m'anaven els mateixos. I sincerament crec que això no és bo. Per això jo votaré sí. Votaré en Trias. I és que ara necessitem un canvi. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió. El canvi en positiu. Per ser la filla d'un rei sóc noia ben desgraciada del primer home que he vist. N'he quedat enamorada, n'he quedat enamorada. 7 anys fa que l'en tinc mort, tancadet dintre de ma cambra amb roses i vítel blanc. Jo li rentava la cara, jo li rentava la cara. Ya va da batam da ba da ba da ba dam da, ya va da batam da ba da ba da ba da, ya va da batam da ba dam da ba da, ya va da ba da ba da ba dam dam da, ya va da batam da ba dam dam da, ya va da batam da ba dam dam da. Un dia per més desgràcies tot ell se'm descojuntava. Ai, trista i pobra de mi, ai, trista i desconsolada, ai, trista i desconsolada. Si mon pare ho descobreix em plourant les garrotades, si a ma mare jo li dic tothom se n'assabentava, tothom se n'assabentava. Ia va da va dam da va da va da va dam da, ia va da va dam da va da va da va da, ia va da va dam da va dam da va da da, ia va da va da va da va dam dam da, ia va da va dam da va dam dam da da, ia va da va dam da va dam dam da. Passen dies, passen nits, prop de la finestra estava, ja em veu venir un llaurató, que allà a prop un camp llaurava, ahava, que allà a prop un camp llaurava. Llaurador, bon llaurador, escolteu-me tres paraules. Senyora, parleu, parleu. Que sereu vint a escoltar. Ah, ah, ah, que sereu vint a escoltar. Ia va da va dam da va da va da va da da, ia va da va da va da va da da da, ia va da va dam da va dam da va da da, ia va da va dam da va dam da va da da. Si m'enterreu aquest difunt, en rebreu molt bona paga. Senyora, doneu-me el mort, que tindrà terra sagrada. Que tindrà terra sagrada. I quan la feina tingueu feta, veniu, veniu a ma cambra, que la paga que us daré no és moneda d'or ni plat. No és moneda d'or ni plata. No, no, no, no. No és moneda d'or ni plata. No, no, no, no. No és moneda. Ia va da va dam da va dam da va da. Ia va da va dam da va dam da va da. Ia va da va dam da va dam da va da. Ia va da va dam da va dam da va da. Ya ba da ba dam da ba da ba da ba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. San Adrià de Besòs es una ciudad para las personas y de las personas, participativa, igualitaria, activa, educativa, emprendedora, solidaria, accesible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. San Adrià, eres tú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Canga, PSC de Sant Adrià de Besòs, tu alcalde. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Ai, ja hem arribat a divendres amb la música lliure. La música lliure que ens porta sempre la Vanessa Leiva. Vanessa, bon dia. Bon dia, David. Ja estan sospirant, eh? Ai, sí. Sempre sospires els divendres. Sempre sospiro els divendres. Sembla que estiguis enamorat. No, estic cansat, simplement. és per no badallar. Quedava millor enamorat, no? Era més bonic. Jolín, sí. M'has deixat aquí malament. Soc poc romàntic, jo, eh? Nah. Què va. No, què va. És tot mentida. És tot mentida. Bueno, doncs res, que avui porto un grup per animar una miqueta, eh? Perquè ah, molt bé. Perquè ja sabem que el divendres doncs, comencem el cap de setmana ja amb alegria i marxa, eh? Doncs sí. I porto un noi que es diu Jonai. Jonai? Jonai. Ah, mira, d'on és aquest noi? Com diries que és aquest noi? Doncs mira, així, a tu a mi em dius Jonai i jo t'hagués dit de Gran Canària o de les Palmes de Gran Canària, de Tenerife, de, no sé, de Canàries. Gairebé, eh? Gairebé, ai. Sí, mira, resulta que va néixer a Bulgària. Bueno, gairebé. Gairebé, vale? I ara viu a Estocolm. Ah. O sigui que res a veure. Res a veure. És que, saps per què t'ho dic? Perquè vaig conèixer un noi que era canari que es deia Jonai. Ah, però... ja, és que té pinta, oi? Però bueno, no. No per res més, eh? Doncs no, ell va néixer a Bulgària, imagina't. A Bulgària? El 1983. Bueno, és un pipiolo, eh? És de la meva quinta, imagina't. Ai, que jovenet. Sí, sí. I després, 6 anys més tard, o sigui, només amb 6 anyets, va viure 6 anys a Bulgària. Després se'n va anar a Estocolm, a Suècia. I ja es va quedar. I aquest noi és compositor i productor, oi? Té la seva primera experiència amb el hip-hop, perquè et porto música hip-hop, no sé si... Ah, molt bé. Dit, amb el seu nom i tal. Doncs té la seva primera experiència amb el hip-hop a l'edat de 12 anys. Tots són bastant precoços, els sí, que porto. Sí, sí, Vanessa, tu... Sí. Aquí ens tries els que han començat amb una carrera ja de més joves. Jo porto ja els que ho porten a la sang. Sí, sí, aquells que els veus de petits i dius, aquest serà una futura estrella. Clar, a mi no em va passar això i ja no m'ha passat mai no, més. No, ja, eh? Ens ha passat ja. El tren. Si no et passa de petit, ja no et passa, veus? Doncs mira, ell té la seva primera experiència amb el hip-hop a l'edat de 12 anys, com dèiem, vale? Que és quan escolta una cançó del legendari LL Cool J. Et sona aquest home? El Cool J, i tant, Vanessa Leiva. Sí o què? No. Oh, em sembla que et sonava. Bueno, és un no. Cantant, és tu el rap i aquestes coses no, no? No, jo no sóc gaire hip-hopero. Bueno, doncs el Cool J, que em fa molta gràcia aquest nom, bueno. El Cool J és un cantant de rap d'Estats Units que és superfamós, vale? Sí, a partir sí, d'ara sí, te'n sí. Recordaràs. És molt famós. Sí, i a part és perquè es diu el Cool J. Per què es diu el Cool J? Vol dir Ladies Love Cool James. Ah! O sigui, les noies estimen el James Cool, el James White. Apa! Sí, sí, aquest home s'ha ficat el nom allò superbé, no? M'estimo molt. Bueno, m'ha fet molta gràcia aquest home. Total, que la seva primera experiència és amb aquest noi, vale? Amb el Cool J. Sí. Vale? I de fet, és el que té major inspiració en la seva música, o sigui, és la seva màxima influència, vale? Total, amb 12 anys l'escolta i amb 13 ja escriu la seva primera cançó. Vale, que parlava d'un Ferrari, d'una mansió a Malibu, vull dir, no era molt profunda, tampoc, no? Però bueno, què vols, no? Amb 13 anys, vull dir, està bastant bé. Mira, Vanessa, Leiva, sí. Si pots sentir una mica... El Cool J! El Cool J! Ah! Veus? És super famós. Un espai patrocinat per Spotify. s'ha de dir, sí. No? De veure, és veritat. Tenim una gran llibreria aquí de música, gràcies a Spotify. Sí, el que passa que ara ja és pagant, eh? Ara bueno, ja és pagant, i tant, passant per caixa. Tens unes horetes, però si no és pagant. Després hi ha un altre que es diu Groove Shark, aquest sí que és lliure. Sí, que és lliure, sí. Aquest encara és lliure, però no sé quan li durarà, eh? I no és online, sinó que... I és online, vull dir que no t'has d'instal·lar res. I no és online, sinó que és en línia. És online, sí. No t'has d'instal·lar res, vull dir. No, sí, és en línia, I a més té moltíssimes cançons, també. I ara Google està preparant també un portal musical, també gratuït. Veus que bé, així m'agrada. Sí, sí. Clar que sí, la música lliure, em donaran més feina, així tindrem més opcions per triar, no? I tant. Bueno, doncs això, aquest que escoltem és el Cool J, i és una de les màximes influències del John Ay, que és aquí portem avui, vale? L'altre personatge de la música que li serveix d'inspiració, a veure si et sona aquest, i a veure si el trobes a Spotify, és Timbaland. Timbaland. Timbaland, sí, i tant. Sí o no? Sí, home, aquest sí. Ah, m'ho dius en sèrio, és que un cal de l'Ei. No, que t'ho estic dient en sèrio. Ah, molt bé, doncs Timbaland. Vale, molt bé, està molt bé. Que és un productor d'Estats Units d'R&B i hip-hop, i també és un raper. Sí. Aquest noi, eh? Doncs això, en John Ay produeix tots els seus temes, igual que ho fa el Timbaland. I admira amb aquest home perquè diu que és molt creatiu i molt variat en la seva música. És el Timbaland, aquest? Aquest és Timbaland. A veure, que m'escolta. Aquest és molt famós, eh? Aquest és més conegut i ja és més comercial, potser una branca molt més comercial. Bueno, doncs aquest és un altre dels que influeixen la seva música, però, vaja, el primer és el Cool J, eh? No, Timbaland no supera el senyor James, el Cool James. Bueno, doncs això, que aquestes són les seves dues grans influències i, bueno, si voleu més informació d'aquest noi, molt fàcil, jonai.com. Anem a escoltar la seva cançó que es diu Skydiving i a veure si trobem alguna similitud. Doncs Skydiving, anem volant, Vanessa Leiva, que passarà el cap de setmana volant i dilluns ens retrobem aquí. Sí, fins dilluns. Adéu. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom one green light away. And I just can't wait. A pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. I love the sky, baby. I love the sky, baby. I love the sky. Sant Adrià de Besòs és una ciutat per a les persones i de les persones, participativa, igualitària, activa, educativa, emprendedora, solidària, accessible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecològica, cultural i associativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tú. Recortar, quitar lo que sobra. ¿En Barcelona sobran camas de hospital? ¿En Barcelona sobran agentes de seguridad por las calles? ¿En Barcelona sobran guarderías públicas? No. En Barcelona lo que sobra son los intentos de recortar los servicios de la gente. A mí m'agrada aquesta ciutat. Si a ti también te gusta y no quieres que la recorten, el 22 de mayo vota Jordi Hereu. I torna a entrar als nostres estudis el Marc Maurí. Bon dia, Marc, de nou. Hola, David, bon dia. I el tenim a l'estudi número 1, preparat per fer-nos 5 cèntims d'algunes de les propostes més interessants que hi ha per fer activitats gratuïtes a Barcelona en el dia d'avui. Doncs sí, mira, comencem amb una sessió de poemes musicats de Sandra Redler i Euclides Matos. Serà a la Casa Amèrica a les 7 de la tarda. Poemes musicats, molt bé, al carrer de Còrsega 299, que és on queda la Casa Amèrica, concretament. Ah, sí, senyor. I més cosetes. Música clàssica amb duo de violins Dalí. Serà al Centre Cívic Fortpienc a les 7 de la tarda. Des del Centre Cívic Fortpienc, la veritat és que ens fan moltes propostes de música clàssica, eh? Moltes, és de grai, és de grai. La veritat és que sí. Al Centre Cívic Fortpienc, al carrer de Ribes, número 14. Molt a prop de l'Arc de Triomf. Perfecte, i tenim una miqueta més de propostes, oi? Sí, més propostes. Tenim un recital de poesia dramatitzat. I Eusken Sustrariak és el nom, eh? Com us podeu imaginar, serà a l'Euskal Etxea a les 8 del vespre. L'Euskal Etxea és el local que queda a la placeta de Montcada, número 1-3. Allà a la zona del Born. Sí, la zona del Born. I més cosetes, doncs... El Raval és teatre. Què hi veus al mirall? És el títol d'aquest espectacle. Al Centre Cívic Drassanes, a les 9 del vespre. Si us ve de gust veure teatre gratuït, gratuït, a més... Sí. Al Centre Cívic Drassanes, al carrer 9 de la Rambla, número 43. I una última proposta seria de la Factoria Los Sánchez, clown de pallassos, educador social en Alaska. Serà al Xalet Golferix a les 9 del vespre. Doncs el Xalet Golferix a la Gran Via 491. I escolta, els clowns catalans estan de festa. La veritat és que sí. Després que hem sabut que la Pepa Plana, la pallassa, l'ha fitxat al Cirque du Soleil per un nou espectacle. Déu-n'hi-do, eh? Doncs sí, estem internacionalitzant els nostres clowns, això és d'agrair. Doncs amb aquesta bona notícia que ens va arribar fa tot just una setmana i amb aquestes propostes ens acomiadem de tu fins dilluns, Marc. Molt bé, David. Que tinguis un bon cap de setmana. Ens veiem dilluns. Adéu. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted. Con Alejandro García. Y ahora que me quiten lo bailado. 5 minuts per arribar a les 9 del matí. I tenim, a banda de totes les propostes que ens ha fet el Marc Maurí, dues darreres. Propostes d'última hora, i aquestes propostes són molt i molt diferents. I és que Aquesta cançó que estem sentint, demà participarà al Festival d'Eurovisió, que arriba ja a la seva edició número 56. El periodista José María Íñigo serà l'encarregat en el Festival d'Eurovisió d'aquest any de fer els comentaris. Tot està preparat a Düsseldorf, al Düsseldorf Arena, per acollir la gran final d'aquesta cita anual amb la cançó europea. La representant espanyola, Lucía Pérez, serà una de les últimes entre les 25 actuacions de la nit. Cantarà en aquesta 22a posició, la mateixa que l'any 2010 li va donar el triomf a Lena Meyer-Landrut, qui a més repeteix aquest any com a candidata i representant per Alemanya. Lucía Pérez intentarà defensar Espanya amb aquesta cançó que sentim, Que me quiten lo bailao, un tema de Rafael Artesero que va resultar triat entre més de 1.000 cançons candidates. Demà es decidirà quina serà la cançó d'Eurovisió d'aquest any. Però atenció, perquè demà a la nit tenim més propostes, i en aquest cas les propostes ens arriben des dels museus de la ciutat de Barcelona. La nit 2011, la nit dels museus. Una nova edició que portarà a 48 centres museístics de la ciutat i de l'àrea metropolitana a obrir les seves portes des de les 7 de la tarda de dissabte i fins la 1 de la matinada de diumenge, a més de manera gratuïta. Un total de 48 museus. L'àrea metropolitana també participa aquest dissabte al que se'n diu la nit dels museus, una ocasió per gaudir d'entrada gratuïta i activitats paral·leles de tipus cultural i, a més, pensades per l'ocasió. Es podran visitar més de 50 exposicions i també participar en 60 activitats. Entre els actes, concerts, dansa, poesia, màgia, performances, visites comentades i teatralitzades, projeccions audiovisuals i activitats familiars ben diverses. Entre les institucions que s'afegeixen a la iniciativa aquest dissabte hi ha l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, el Disseny Hub Barcelona, la Fundació Vilacases, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu d'Idees i Invents de Barcelona, que a més va obrir les seves portes fa ben poc, el Museu de Ceràmica, el Museu de la Xocolata o el Museu de Ciències Naturals, entre molts d'altres. Coincidint a més amb aquesta data, reobre les seves portes al Museu Frederic Marès, que ha estat gairebé 2 anys tancat per l'execució del projecte de remodelatge museogràfic. Es pot visitar l'exposició temporal Transformare, lectures de la transformació del Museu Frederic Marès. Com que, a més, aquest cap de setmana se celebra el certamen Barcelona Poesia 2011, 16 museus de la ciutat, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu Barbier i el Museu d'Història de Catalunya, acolliran l'activitat Poemusa, poesia a cau d'orella, amb 4 actors recitant poemes mentre es realitzen les visites museístiques. Un altre dels actes destacats el protagonitza Walking Gallery. Aquest col·lectiu desfilarà per la ciutat des de la Pedrera fins a la Virreina Centre de la Imatge i portaran, ells aniran portant pel carrer obres d'art de diferents creadors amb l'objectiu que els artistes apropin les seves obres al públic i es generi un diàleg cultural entre la pintura, el paisatge urbà i els vianants. Una bona proposta, podeu trobar tota la informació, quins són els museus, quines són les activitats, a bcn.cat/lanitdelsmuseus/2011. I amb aquesta proposta, pel cap de setmana ens acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Ara de seguida continuarà la programació aquí a RKB, a la casa, amb serveis informatius i després el company Pere Serrat amb Ben el Aire con Serrat. Que tingueu molt bon cap de setmana, ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta hora de ràdio. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David.